أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. مقصد سورۃ البقرہ حسین بیان سورۃ مسلو اثبات توحید اثبات رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ سورۃ سلو یوسف کی تقسیم دے اور ایک سائے نمبر 100 ہوئے پای کے اول مسئلہ اثبات توحید دوویں سے 101 نے 176 پای کے دوما مسئلہ اثبات رسالت جہاد سے 177 نے 253 پای کی بیان دے جہاد فی سبیل اللہ او سلورم حصہ 254 ناخرہ پوری پای کی بیان دے انفاق فی سبیل اللہ بیا اول حصہ سل آیتنا بدریو باغونو کی تقسیم وا او داود اول حصہ آیت نمبر 21 کی معبودو رب حکم سار دویم حصہ دا آیت نمبر 101 نا شروع شوی او مضمون دے دویم حصہ دا آیت نمبر 97 نا او دیل کی اس بات در رسالت پدف دنا ہے اعتراضاتو المخالفین اور اعتراضونا مشرکان و دیود پیغمبر باندی یہ اعتراض 97 کیوں کہ منتازہ کا نمن کہ تعلقم و فرشتہ وہی راوی دے پشر راوی دے نیشا راوی جواب کہ دگا وجہ دے دشمنی میرے دے جیبرین سرا کہ دے پشر راوی دے بلکہ وجہ دا تا چاہ مالا قرآن راوڑے ساتھ قرآن سر دشمنی دے دویم اعتراض پہ 102 کی کہ تے سلیمان علیہ السلام سبھی کے حرام کیا خجا دوگنو راوی جواب وما کفر سلیمان ولیکن شیاطین کفر جادو کفر دے سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام نو کرو گئے شیطانان کرو اول اعتراض بستاز مانی نو دویم اعتراض کمر کرو درہ میں دعوام نکا جوابی کسم گا دی پہلی اعتراضات تو جواب دے درہ میں اعتراض 102 کیا ہم ذکر کئی جت جادو تا کفر وائلان کتاب فرشتو راوڑے داغی جواب تی فرشتو نے دراؤڑے او کراوڑی میں اس الفاظ خودنی نو دا پارا دا فرق کمی دا جادو دا موجودی کی دارنگی تا دا بوئی چلت دا روح میں منی پلان کی دارنگی تا دا تاویزون دا منی منی منی دا او با کتابونو کی دوی دا غی جواب کی بوئی او با کتابونو کی نا او کلی کلشیو منیو کتاب سے دلیل کنے اگی با دا پارا کی دیش رب لکلی تب تب کنے کوشوئے سلورم اعتراض 104 کی کہ تو من دخو الفاظ نہ من کیا داگے جواب جائے گو لدی نام من اللہ تقول آئینا اگر الفاظ مائی جو بھائی کی بوئی دے بے دے بوئی میرے شک تا تا کوئی تمہن دیا محمد نہ من کیا تو آئے کہ یا محمد کو بے کی دوا جو پیغمبر حاضر ناظر دے نشک دے اگر تو یہ دنیو نے ویو نام بے دے بیدا جب صحابوں کی تلی دی میری پیغمبر دا اللہ نے بھی میری نو پیزے میں اعتراض پنس کوانش 106 کی تخبر اکبر دین کی مسترب حیران و پریشان انہیں نیو سوئے سباگت سے انہیں قدی آمان ہو کہ سباگت بس بٹا ہو اور موقع حکم میں لگ بدل کیا روئے قدی آمان ہو داغی جواب جسے سیودی نیم چنس کرنا ہو بلکہ ماں دیجی اللہ حکم کی ذا سے فورنم دا اللہ حکم ہو منم دا اللہ حکم دے خوش ہے بس آگا حکم معمولی بدل کا اللہ مکہ احسان کا اور سوابی آمان پریشان دے تا ته وې څو پوره تا به راتونه کوله او سمو منی کې نو ته وای دوی ما کوه ما یې غره کدا د کی ثواب دی اوس کوی چې چر نه راو دي زه یو دي کوم چې ور دا نن خغلا ته اخی ده بوله نن پلک چر ته هم دا کوه چې نس خنه ما په کوم یې تیرا د 116 کې چر ته دا نه ایمان نه مړي دا دې دې جواب نه کړو یو سبحان الله پاک ته نه ایمان دیم بلغه ما به سماوات اوره برکت ارس دا اللہ دی نو چھتے ہیں نائبانی دی نو بے خوب بگید آلوم سے ہی سی درین کل لہو پانی تم تو اللہ تعالیز دی نو نائب خالیز دی سلورم جواب بدی و سماوات دی اللہ ترجی اللہ سبون نظموں کی جوڑو لارا ہو کسو نائب اور سبتم و ادا قضا امن فر انما یقول لہو کن فیر دا اللہ پکن باندی کار کینو دا اللہ نائب دسا دیت پیراش اوہ میں اعتراض 118 کی قطع دا اللہ پیغمبر اللہ جہاں تک پر ہوئی دا اللہ جواب قانون دانه ده د عام د دنیا د بادشاہانو چې یو قانون جاری کړي په ملک کې خپل علاقو کې کوم دی دا حکومت نو مدانه ته جدا چا کو ته دي ځان لا لا ته چې روز ما دا حکومت ملک کې بادشاہ حکم جاری کړي هغه په ملک کې په علاقو کې جاری شي دا کله یې الله دې الله کو بادشاہانو بادشاہ دې دنیا به سه بادشاہ الله د بادشاہانو بادشاہ دې هغه پیغمبر راوړې د غتی منی او کله منی هغه ستاګا داغه پر دغه الله مخکیم داسې نه دی کړو سنت او دا اعتراض مخینوم کړو او دیم کو نه الله وې چې مخکیم داسې نه دی کړی چې چا ته می فردل فردل نه دی وی نو تاسو ته نه پیغمبر دې دا نه کمنه یې ټیک تا فائدہ ساتو کنه منی ساتو نه به دغه مو راته می اعتراض نن د واقع دی ابراهیم علی السلام ذکر دې د پاره د دوه خبر یو د پاره د غیب خپل بابا ته د څنګه مسله بیان کړی او در بعد د ترجی جو ګور کته دې आवाज ما ما سره ملګری نشته نو ګور بابا د دې ګور څنګه یو دې ولاړ دې مسله کوي په دې واقع کې درې خبرې ذکر کړي یو بیت الله بنیت د توحید فل مت شکونه کې آیت نمبر 125 کې چې بیت الله بنیت خو سز مشرانو ته توحید باندې کې خو دې یا د توحید لپاره چې بلی کې ولې توحید دغه به توحید رڼاګا نیولی ته توحید بیان تا د بلی کې شه کولو ته دغه خبر آیت نمبر 139 کې په نوې سبق مو ویلا ربنا او عارفین رسول امین هم دغه چې د اخیر په نوم په سال د مشرانو دعا وا تر دې نه څنګه انکار وکړه دا بو خپل دعا وخت یو دی باندې مشران مړي دا بیا خبر نه مړي باندې کله وې د مشرمن مشرمنم لیکن دا خبر نه مړي مشرکان وې امام شیخ عبدالقادر جیلانی منو لیکن داغو کتابونه نه منی نو دې مکه مشرکان هم دغه حساب وو چې مشران یې منل او موږ د ابراهیم علیه السلام په طریقې دا داغې خبرې نه منلې دا خو داغې دعا وایي نبی علیه السلام چې راغلی او درېمه خبر وروسته ذکر کړي ممیر د عوامل د ابراهیم په دې کې ترغیب ورکړي اتباع د ابراهیم علیه السلام ته چې ته ځان ته د ابراهیم علیه السلام تابعدار وای نو ګوره د ابراهیم علیه السلام څه طریقه وه نو ګوره هغه څنګه مسله بیان کړي پلار ته حق ویلې بادشاہ ته حق ویلې قوم ته حق ویلې دي کوئی شي دا الله د رضا لپاره او ته د انګلی دي کوئی شي او ته ورته ورې شوی دي د قوم بوتانې مات کړې دي بچی باندې چاړه راخ کړې ده هجرت یې کړې ده نو چا څه کړې نه سو چکا او مېر د قوم ملت ابراهیم او څوک یو وخت ته ریږي د ابراهیم علی ملت دین ته وي طریقې ته وي دین ته دین ته وي جرا طریقې چې چلے بيزي او مير غوام ملت ابراهیم درغب سره چې کړه ان راشي کوئی شي رغبا د دې سره چې کوم جمله کې نږدې ان راشي ان د قسم چیرې ترې نو معنا او ویدل اگر اوس راځي غالبن شو ته انبیا کې غالبن ابراهيم عليه السلام د پلاوي اراغب عن ان انت الهتي اراغب انت عن الهتي ايت اوري زما د ذکروانونه اي مطلب زما د ذکروان بيدي او يو الله رحمت کي او کله چې دراغه په سيدا الى راشي دغه مې په جمله کې دراغه په سره نيزي الى راشي مخکې له ګروستو کوشي نو سیلا ورته وي چې د رغب سیلا اله راشي دغه د ان راغلې ده او کله چې اله راشي نو معنا شو لکه څنګه اکثر څه مو وایو دای په سر کې د دې ترغیب اله القران نو وایو قران ذکر کړی سر کې روز الله رسول در اچاح کې راځي الا نشرح کې اخر ایت دی و اله ربک فرغب او خپل رب ته شوق پیدا کوا ان خلکو را خپل رب ته شوق پیدا کوا وکړه چې اله راشي ورسره نمانا شوق کوجه نظر تر هغه سره ان راغله نمانا او غیدل او مې يرغب عن ملت ابراهيم او شوق او او نو دې د طریقې د ابراهيم عليه السلام نه الا من مغران شوق سفيا نفسه چې به وقوفو چې به وقوفو په خپل ځان کې نه ځانې به وقوفه یعنی الا من سفيا نفسه الا من سفيها فی نفسی مانا دا سیرا او ناو دې طریقې د ابراهيم عليه السلام نه مگر اوسو چې بيوقوف خپل ځان کې یعنی ځان بيوقوف کو بيوقوف ته وي چې د بابا د طریقې نه وي بابا د طریقې طریقه سره د بابا چې هغه د الله د رضا لپاره مسله بیان کړي دا بلار تا قوم تا بادشاه تا حق یې ویلې ده کنه مسله توحید بیان کړي دا د رسالت اگر پیغام غیر سوالے دے چکم مطالبہ ویو چلاو رسا لیکن بیوکوف جانا چیزان تتابیدار دے ابراہیم علیہ السلام ہوئی لیکن دے پیغمبر دتاب ابراہیم علیہ السلام پتری کا من نکی لکھتا ہے او فضائر باندی کبولی نو مشتکان دے مکیلا یو کسم لا یو دغور کیو تانا کنتی رکی چیتا اوزان تا ابراہیم بابا پتری کا وائی پیغمبر را ایتا اس دے بیانو کو یدو علیہم آیاتکا ویوالیمو مل کتاب والحکمہ ویزکی او ایتا اس پیغمبر دوائی چلے دا زمان دین رانکا دا باب مشران و دین رانکا نبی علیہ السلام دے بیوی دا خبرے ابو جال چکلا بدل تطلل دی ابو جال دا خانکابی دا غلاف نتاو دے او دا اللہ نسوان دی ابو تانی پی خید آو او دا اللہ نے سوال کہ چی اللہ چاچے دا مشرانو دین روان کر نو تین انتبا کی او اللہ دا آغا سوال قبول کرے دیں لگا دا مشرانو دین خود دی روان کردو دا مکی مشرکان کوئی شک نو دا خلق بیوکوفو زان بیوکوف کردو کدی چیزانتے دا ابراہیم علیہ السلام پا طریقہ باندیوے لیکن بے وقوف پدے باندھے چھ ابراہیم علیہ السلام طریقہ خدا کا واچ کم پیغمبر بیان ہو رہا چگ تو ہی دو یو اللہ تسر خدا قول یو اللہ تر مدد چھ ویلو او مے رغب عام ملت ابراہیم او نہ امید طریقے نے ابراہیم علیہ السلام نہ الا من مگر سوچ سے فیا نفسا کہ بے وقوف بکل جان کی یعنی جانے بے وقوف کو تیرے بابا کے طریقے نہ وقت ولا غدیس طرفین او اب دائیں سر چونکڑے منگدلا د پاره د بیان د مسلې د پاره د امامت د مسلې په دنیا په دنیا کې له کومه کیږي وکړ آیت نمبر 124 کې وایي د تعالی ابراهیم ربو بکلمات فاتمهم قال انی جاعلک للناس اماما اماما امامت او په تحقیق سره او یقینا چونکړې مونږ دلا د پاره د بیان د مسلې د امامت د مسلې یعنی دل ما امامت ورکو پی دنیا پا دنیا کی یعنی اللہ تا دے معلومو چیدکی دا گرس شتدے دے دے دے لیاقت لدی دکی دا طاقت شتدے چیدے دا مسئلہ بیان کرشی اللہ تا پتاوا دا آغاز اور اللہ تا معلومی خلق چکم خلق اللہ قرآن راولی او دا ناس تی دا بیان توفیق ورکے گورے دا اللہ تا معلومی چیدی دے طاقت دنی دا گیا ساتھ کوئی دا خبر کو جو قرآن آسان دے کویا ساتھ قرآن تا ٹھنگیدل گرام کار دے قرآن بے شک آسان دے خبر پہ گئی قرآن آسان دے ہو لیکن قرآن تا ناستا دے تا ٹھنگیدل گرام کار دے تحصوب ہوئی دنیا کیوں گل گئی یو مسلمان مندانو ہو چلے زمان قرآن سے رمی ننشتا لیکن دا قرآن دا ذکر والا قرآن دا ناستے والا کہ قرآن دکینی اور ذکروں کی دا قرآن تو دنیا جہاں ڈگرے میں بات لی سو نہ کوشش کی داغے دا پارا کہ کالج یونیورسٹی تزی نسار اوک مانی پاسی گی او کالج تزی یونیورسٹی تزی وارو سکول تلی گی مور اپلا او کالج یونو یونیورسٹو تلی گی وارو اوک مانی پاسی او اکثر اولاد نیمی نزیاد اولاد داغال تی کوشش اور سن نہ گران سے بکو نہیں اگر میں زکوں دا بس آسان ہو نہیں سن خواری کئی داغے دا پارا تو قران دے پارا تا سن مسلمان نہیں بچ دو نہ خواری اکڑا ولی زکہ دا خلق اللہ تو معلوم ہی چلے بھئی دا دے دل کی دے دل لیاقت نہ شریک دے نہیں مطلب دی دے دے حقدار نہیں دی اور سن چ اللہ قران لگا وہ دی اللہ دے پتہ کی دے دے حقدار دے کوئی اگر لگ زیاد اگر دا اللہ خوخ دا اور لیکن یا ساتے جی سنگا یہ سرے قرآن لراشی اور دا قرآن سنگا خدمت کے لگ دیر کوشی اگر اللہ کو توفیق باندے دا لږ زده کړه یا زیاته زده کړه د الله دی طرف نه ده، خو دومره دی چې الله ته معلومي دا انسان چېرته دی کې د دې طاقت شته دی. ابراهیم علیه السلام الله ته معلوم و چېرته دی، پلار ته حق ویلی شي، بادشاہ ته حق ویلی شي، قوم ته حق ویلی شي، د مسلې لپاره دی اوټ دانګلی شي، بچی حلالولی شي، الله ته معلوم دی که نه. د دې وجنه وایي ولقد اصطفینا فی الدنیا، او دا پداکی سره یقینا چونکړو مونږ دی لاره دلا د پاره د امامت د مسلې د پاره د بیان د مسلې په دنیا کې، و انه او یقینا دی وی فی الاخره د باخرت کې لمن الصالحین خامخا د نیک قانونا. اذ قال له ربو، یاد کا کله چې ویل د رب د اسلم غاړه کې د زما کام تا لکه ویل تر ابراهیم ربو وی کلمات فاطمه الله دې زما امتحان کومه ریوین ته هغه پوره کړ. اصل مطلب هغه امتحانات، اذ قال له یاد کا کله چې ویل د رب رب د اسلم غاړه کې د زما کام تا قال او ابراهیم علیه السلام اسلم تو ما غاړه کې ما غاړه یې شي لرب العالمین احکام و درب در مخلوقات دا. قال اسلمتو لی احکام رب العالمین. قال او ابراهیم علیہ السلام اسلمتو، مسلمان تا مسلمان زکوئی چی دے دا اللہ احکام ہوتا ہے دے دیل احکام ہوتا دے غالق دی وشی چی دے زان اللہ باندی اس پاری سپارل. قال او ابراهیم علیہ السلام اسلمتو ما غاڑی خدا لرب العالمین احکام و در رب در مخلوقات دا، کسی دا اللہ حکمی ماغی تغاڑی خدا بس ماو تغاڑا دا کسن گئی که سخت ای او کراحتی کار سن گئی زما دا اللہ حکام و تماثر ٹکڑے چسن دا اللہ حکمی زبانا سکو. او ورسا بیا ابراہیم و بنی و یا تک کرنگی دا ہر یا مسلمان پکار دے چی دا غسی صورتی حالی مسلمان دے دا غسی چسن دا اللہ حکمی چی دا غی تغاڑا کی چون چرام بکی نه کوي چې نه دادی سیدا او دادی سیدا نه نه. او صاحب یا ابراهیم بنی دا غدره مخبره د ابراهیم علی السلام د واقع چې دا توحید خو اتفاقی مسله وا توحید څه یعنی دا الله یواله توحید دا اتفاقی مسله وا د پیغمبرانو او خصوصا ستاسو مشرانو په دې وضعیت کړی دی او مشرکانو د مکی ستاسو بابا په دې وضعیت کړی وو ابراهیم علیه السلام او یهودو ستاسو بابا په دې باندې وضعیت کړی وو خپلو بچو دا یعقوب علیه السلام پوه شو ځکه مکه مدینه کې داخله کو کنه مکه کې د چکم داخله کو د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې ابراهیم علیه السلام دا په لار کې ځان ګڼو لکه دا هغه اولاد او يهودو هغه د يعقوب عليه السلام پوښي ځکه پر ابراهيم عليه السلام هغه دا هغه اولاد کړي نو دي د يعقوب عليه السلام ته بل انسان ویل کیږي د يعقوب عليه السلام هغه اولاد ته دوه زامن چې کوم دي نو دي یې ځکه خاصيات کړ پوښي چې خصوصا په توحید مسله باندې ابراهيم عليه السلام او يعقوب عليه السلام خپل اولاد ته وصیت کړي دي نو تاسو څنګه د دې نه انکار کوئ د دوی د مسلې نه تاسو څنګه د دې نه انکار کوئ او صاحب بیا ابراهیم او وصیت کړو په دې باندې په دې مسلې بها کې مراد مسلې دوی او صاحب بیا ابراهیم او وصیت کړو په دې مسلې دوی باندې ابراهیم علیه السلام بنی خپل بچو ته ویا ساتي وصیت دمړي دا لک پوره کول چې صحیح وصیت وي غلط نه سورہ شیمدی صورت کی آیت نمبر 180 آیت میں انت ذکر کئی کمڑی وصیت صحیح کرے دے تو داغا وصیت پر پورا کولی شی کچا بدل کا آغا وصیت نورے دے گناہگار دے دے او کمڑی وصیت غلط کرے یعنی مطلب دا سے سکار ہوئے لے چاہا پزائرہ غلطی زیادتے بھی پاگئی کی یا مطلب اسا غلط وصیت بھی نو چې اچھا ته وصیت کړې ده وای شي نو کاغه وصیت زګه او کاغه وصیت هغه بدل کی په صحیح طریقې کی مطلب چیرې مړی وصیت غلط ته کو نو هغه وصیت بدل کی او صحیح تیرا واره په صحیح طریقه باندې کی وای شي دغه مثال هغه چیرې مانو نه یې سمو ورته وای او هغه چا دی وصیت وکړ چې کوم تناسو هغه اسره مړ شو دا چې کوم ته وصیت کړی دی وای چیرې سړی وصیت کړی چې بل زمانون له وصیت ورکړي هغه ورکړي عیسی ٹھیک شو نو کوم مثال کا وصیت غلط کړی او بدل کړی دې په نو ګناګاری او هغه صحیح وصیت کړی دی او سړی هغه صحیح وصیت بدل کړي نو هغه تیر سړی ګناګار دی خدای چې چار بدل کړی نو وصیت دمړي دا بخامخه پوره کولی شي خو چې صحیح نه او وصا بیا ځکه وصیت لفظ راوړ او وصا بیا ابراهیم وبني او وصیت کړو په دې کسره دوی باندې ابراهیم علی السلام ابن بني خپل بچو دا او یاقوب او یاقوب علی السلام او یاقوب علی السلام او شي یاقوب علی السلام ځکه یاد ګور کړی اسرائیل نه اندي و اسرائیلو بلکې نو به لوا واست او شي یعنی ساتو هغه بابا یعقوب علیہ السلام هغه په دې وصیت کړی دی او وصیت شو هغه دا یا بنی اے دوی بچو ان الله سفر کو دین یقینا الله ورکړی دی ساتو لپاره دین اسلام یا بنی او بچو ان الله سفر کو دین بشک الله ورکړی دی لګو ساتو لپاره دین اسلام فلا تموتن نو مړی تاسو الا وان تو مسلمون مگر بدا سے آپ کے جیتا جو غالا کی حدود کی اللہ کام ہوتا جیتا سو مسلمانان سمانا مگر بدا سے آپ کے جیتا جو غالا کی حدود کی اللہ کام مسلمان چاہتا ہوئی چی دار وقت دار اللہ کام ہوتا غالی جس دار اللہ حکم راضی او دے پانی عمل کی پوچھ بشک اللہ ورکڑے رستا جو پار دین اسلام فلا تموتن نمم ریتا سو الا وانتم مسلمون مگر پدا سیال کی چی تا زغاڑ کی حضور کی دال احکام یعنی مگر لفظی معنی دا سی رچ مگر پدا سیال کی تا سو مسلمان مگر پدا سیال کی چی تا زغاڑ کی حضور کی دال احکام دا غوازی ہمانا دا اس پر سڑے جکا انسان خور وقتی پا خطرہ کی دے جزد پر دلگی چلتا پر مسلمان پا حالت کی مرشا میانا کوشی او مطلب یې سر کې دا دی چې هر وخت د دین اسلام هغه صادر په ځان راچوا د دین اسلام هغه جامه واچوا هر وخت یعنی هر وخت دا الله په احکامو باندې چې څه د الله حکمونه دي که په تلو کې دي که په راتلو کې دي که دکانداری کې دي که په کور کې که په بازار کې پوه شي که په غم کې که په خادې کې په هر حال کې ته پوه شي چې د ژوند کې په هر حال کې ته نو هر وخت کې د الله په احکامو باندې عمل کوا چې مرګ راځي چې د مسلمانې په حالت کې مرشي د ایمان په حالت کې مرشي چې خلک وایي پلان کې چې خلک گواہی کوي او چې دا د ایمان او د مسلمانې په حالت کې لاړو ورغوښه په دکان کې دکانداری کې جو مسلمانی دکانداری گوا دو کا مکوا نو کمری نو جو مسلمانی بھارت کی بونس اور گنا جو مسلمانی کارنے کے سکر خلق تکیو سرے دے دکانداری کئی ہے نا پلانکی دکاندار مرس یو سرے لوار دے پلانکی لوار مر دے لکا مطلب دادے چھتا دا سی عمل کوا دنیا کی دا سی وقتی روا پوشی چھ خلق دے گوائی کو چھے روا دا کرا مسلمانو ایمان والا ہو یارا دیر نیک انسان ہو کوئی دکانداری کولا دا ایمانداری کولا که غم خادی کولا نو پتریقه دا پیغمبر کولا دا اللہ پا احکام و بانی دا پیغمبر پتریقه کرده دا که پکور کی وقت تیر کرده دے دا خذ بچو سرا نو پخت طریقه تیر کرده دے پکاون کی خوق تیر کرده دے چه خلق دا گوری نو کی کوئی یہ او بچو بشک اللہ ورکڑ ساو زبار دین اسلام فلا تموتن نمم ریتاسو الا وانتو مسلمون مگر بدا سیار کے چیئے تاسو مسلمان مگر بدا سیار کے چیئے تاسو غارہ کے خودن کی دالنا کام ام کنتم شہدہ اس جے ورکڑ یہود را چیو یہودو داتاو چی شرکیات کوئی نو داتاو سو دچے کم مشرام کو دلیکہ روانی ہے بھئی اور بھی گئی زجر ورکی یهود اللہ کتے مشران یادے میں تو کم مشران یادے بھئی اسلام مشر کو دعو گر اسلام مشر سوئے کوئی ته ته کوم مشرانو خبره کوي چې ته د شرکیات کې دا د چا په دلی کروانی وي تاسو شر خدا سي لیکلي ام کوم ته آی وې تاسو شو دا موجود اذ حضر یعقوب الموت کله چې موجود شو یعقوب علیہ السلام ته الموت علامات دمر ام کوم ته شو دا آی وې تاسو موجود اذ حضر یعقوب الموت کله چې موجود حاضر شو موجود شو یا غبر السلام دا علامات د مرغ علامات د مرغ اغذل کدن او چې دا معنا کې کړ چې موجود شو غبر السلام د مرغ یعنی مطلب مرګ راغلی نو چې مرګ راغلی به و سره خبرې نشي کولای نه کړ چې موجود شو غبر السلام دا علامات د مرغ په شی چې اوس مطلب ساختو والا دا ورته پیغمبرانو ته مخ نه ویل کی عام انسان ته مقصد ښکار شي ضروري نه خو لیکن اگر نه خو ښکار کیږي چکم سره مری هغه د پته لګي کله چې مو آی وې تاسو موجود تر چې موجود شي یعقوب علیه السلام د علامات د مرګ اذ قال بني کله چې ویلې خپل بچو دا ما دا بوزور می بادي د چا عبادت به کوی په زمانہ اذ قال بني کله چې ویلې خپل بچو دا ما دا بوزور می بادي د چا عبادت به کوی می بادي په زمانہ قال ویلې او به ویلې بچو د یعقوب علیه السلام نا بوذو الہ کا عبادت بکو اجت رواستا یعقوب علیہ السلام اجت رواسو کو اللہ قالو دا زدی دی یود چوی تکم بابا منی دت چی دا شر کیا کی روی تکم بابا بدری کروانے کم مشرانو قالو میرے بچو نا بوذو الہ کا عبادت اوے دی کر یا کر چوی یا کو ایسان کول غوډو دا د ځای باندې په کوم زمانہ قال ویل دی نا کو دو الهکا عبادت بکو دو یاد تر واسطا و اله ابائک او دا جې تروا د مشران مستا ای د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام او د عیسی علیه السلام چې دا غی کوم الهو ساده مشرانو نو دا غی دا اله عبادت بکو ویل دی دی بچو عبادت بکو دا جې تر واسطا او دا جواد مشران مستا دی ابراهيم عليه السلام او اسماعيل عليه السلام او عيسى عليه السلام اله واحد دا د تروای کیو دی ولي دی اجمنه کافی ولا غزه پوری نا بود اله او اله وای کا ابراهيم او اسماعيل او عيسى دا جمله کافی ودا سی خدا اخر کی اله واحد دی بیا ولي دی ځکه یو چوبار اتنه بکیو اعتراض پکې راتلو چلے دائی نوے ویلے دا الہ واحد اپی دائی پکی نوے ویلے نو بیو اعتراض رات دیو شو برات لا چیئے دو یعقوب علیہ السلام آجت روا اور دی ابراہیم علیہ السلام اور دی اسماعیل علیہ السلام دی آجت روا الہ چکم دا بیل بیلو بدل بدلو خارد دا سی و دیو جن آخر کی اوسرا الہ واحد چکوڑے دی طول آجت روا گوڑے یو دے خوش مزکے ہوئی عبادت بگو دا آجت رواستا او دای جترا د مشران استاد ابراهيم عليه السلام او د اسماعيل عليه السلام او د عيسى عليه السلام الہ واحد د جترا ایګیو دانی چې کوم یو د جترا او موږ بلاغه عبادت کوو یی د الله و نحن له مسلمون او موږ یو خاص دی الله تعالی کې حضور کی او موږ یو خاص موږ یو دی الله تعالی غاړه کې حضور کې د الله احکام ته ای جسا الله وی موږ بلاغه مرو و نحن له مسلمون او موږ یو خاص دی الله تعالی کې حضور کی او مېر غوا ملت ابراهيم او چا او نوري د طریقې د ابراهيم عليه السلام نه الا من صفيه نفسا مگر سو چې به وګو په خپل دان کې ولقد صفيناه في الدنيا او یقینا ټول کړه مونږ دلته پاره د امامت د مسلې د بیان د مسلې د دوی په دنیا په دنیا کې او انه په الاخره او یقینا دی وی په اخرت کې من الصالحين مقامات نه کارونه اذ قال له ربه یا کا کرے چې مېرې دې رب دې اسلم غاړه کې د زما احکام ته قال او ابراهيم عليه السلام اسلم تما غاړي شي د رب العالمین احکام او رب مخلوقات ته او وصا بیا ابراهيم وبني او وصیت کړو پرې مسره توې باندې ابراهيم عليه السلام خپل بجو ته یعقوب عليه السلام مو یا بني او بچو ان الله اصطفى لكم الدين بشک الله ورکړې صاحب د بار دین اسلام فلا تموتن نمم رداسو الا وانتم مسلمون مگر بدا سے اپ کی جیت اور غاڑ کی اور نور اللہ کا ہوتا ہم گنتو شہدا اے وہ تاس موجود ان حضر یعقوب الموت کلا چ موجود یعقوب علیہ السلام تعالی ما دمر ان قال لبنی کله چې ویل پر وځو دما دا بوزنه ویم باندې چې عبادت به کوئی پر زمانہ قال نو ویلې دی ویلې بچو نا بوزو الہ کا عبادت بکو دا دی درواز تا و الہ آبائی کا او دا دی درواز مشران مستا کم مشران ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام اگی بچی دا چاہ عبادت کو بم بداغا دی درواز عبادت کو الہ واحدہ دا دی درواز کیوں و نحن لہو مسلمون او منگو خواد دی اللہ دا غاڑا کی خودن کی